właśnie minęła piąta. Jak państwo słyszeli, a tę piątą napoczęła Nera Agnieszka Górecka. Wieloletnia wokalistka zespołu Darzamat. Teraz po raz kolejny powraca w solowej odsłonie. Nera Nature. Płyta nosi tytuł Disorders i właśnie się pojawiła i jak słychać i jak czytam, cieszy państwa uszy bardzo dobrze. Będziemy się przyglądać tym polskim płytom, bo mam ich więcej, ale odkładam je na bok, bo od czasu do czasu zdarza się taki specjalny dzień, by tych polskich płyt posłuchać. Będziemy się nimi cieszyć właśnie wtedy. A dziś też jest specjalny dzień, dziś na antenie Trójki i w budynku Trójki dzień otwarty. I to bardzo ważny dzień jest, wbrew pozorom. Dla wielu to jest po prostu wycieczka do miejsca, które wydaje się magiczne, a dla wielu to początek drogi życiowej. Tak było też w moim przypadku 10 lat temu, to był wrzesień. Dzień otwarty Trójki, pojawiłem się tutaj na korytarzach po raz pierwszy. I wtedy stwierdziłem, tak, ja chcę tu przyjść jeszcze przynajmniej raz. No i rok później już zacząłem przychodzić na stałe. Ale to też ciekawe, to była niedziela wtedy i wielkim moim celem było spotkać Piotra Kaczkowskiego. Ale dzień otwarty kończył się o 19, a minimax zaczynało się o 21. I co tu zrobić? No to czekamy w holu, czekamy, ale na kogo? Jak wygląda? Przecież nie wiadomo, jak wygląda. Nikt nie wie, jak wygląda. No to, ale poczekamy, spróbujemy. Jakimś cudem udało się potem dostać do studia, powiedzieć parę słów na antenie nawet, tego dnia właśnie. No i tak zaczęła się historia, więc zapraszam. Zapraszam dziś do Trójki, dziś na Myśliwiecką 357. Na dzień otwarty będzie można nas chyba wszystkich spotkać i trochę porozmawiać, a może zostać tu na stałe. Kto wie? 2 minuty po godzinie piątej, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, jeszcze niecała godzina, niecała, no 48 minut mikrokosmosu przed nami, bo potem będzie niespodzianka, zapowiadam ponownie, warto. Warto poczekać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i zapraszam też na naszą stronę nieustającą mikrokosmos.info.pl. Zostanijmy, może nie, przenieśmy się do szuflady z napisem muzyka popularna. I z jakiego kraju jest ten zespół? Nie z Polski. Beat mógłby wskazywać na to, że to brytyjski zespół i to jest prawda, bo to brytyjski zespół, ale wokal, jak Eddie Vedder, i solówki różnorakie w tym utworze chociażby, no to wskazują, że rozglądają się mocno po świecie. I nawet trochę Southern Rocka słychać z Austin w ich muzyce. Nazywają się Archie Bronson Outfit. Istnieją od 10 lat. Ich czwarty album ukazuje się w poniedziałek. Bronson Outfit. Tak się nazywają. Zaraz obok nich w dzisiejszej audycji miał pojawić się nowy album zespołu The Black Keys, ale został na biurku. Zamiast tego pojawi się Dan Auerbach, ale nie zaśpiewa i prawdopodobnie nie zagra, tylko wyprodukuje. Zaczął współpracę z Nikki Lane, piosenkarką country, i ta muzyka w jego rękach zmieniła całkowicie swoje oblicze. Będziemy słuchać teraz country, ale to wcale tak nie brzmi. Kolejny taki sam album country, a tu właśnie Dan Auerbach z zespołu The Black Keys wziął się ostro do roboty i też przekonał Nicky Lane, że ten album nie może być taki jak każdy inny kantrowy album. I chociaż nawet te dzwoneczki świąteczne nie zepsuły nic. Właśnie dodały jakiegoś szczególnego, nieświątecznego uroku. Jeszcze jedno nagranie z albumu All or Nothing z przyjemnością. Back. know I don't want no one but you, and only you. Do you want me? Lane, a przy konsolecie Dan Auerbach z zespołu The Black Keys. I brzmi to, ona jest z Nashville, ona mieszka w Nashville, a brzmi to jak jedno z najlepszych nagrań dream popowych, jakie kiedykolwiek powstały. No i ta elektryczna gitara hawajska. No i Hammond też w tle. A propos gitary, to teraz wystąpi człowiek, który na gitarze potrafi zagrać wszystko i nawet potrafi gitary budować z deski, kawałka przetwornika, kawałka drutu i gwoździa. Jack White z zupełnie nowym nagraniem. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, just one drink gets me closer. Just one drink, it rolls you over. But then I start to think you're growing colder. The older and older I am. Well, I watch TV, you watch the ceiling. And when you turn over, I get a funny feeling. I should grab my rock and ride and pop the top until my baby comes clean. Yeah, I should grab my rock and ride and pop the top until my baby comes clean. Well, just one sip and then you show me. You bust your lip on wine spotty oddy. So come on, take a trip if you wanna know me. Put a fork in the road with me. Takie boogie, trochę w stylu Rolling Stonesów, ale to pokazuje, że ten album będzie bardzo ciekawy. Lazaretto już niedługo, a utwór nosi tytuł Just One Drink. To z wczoraj nowość. Wracamy do płyty The Jeffrey Lee Peck. Pierce Sessions Project, część trzecia. Te najważniejsze, te najciekawsze, te najbardziej poruszające nagrania zostawiłem na koniec. Life I live so depressing, always working, never resting. Gotta do what I can just to stay alive. Work like a slave just to survive. Fall. I don't have to do what you say. I don't care about you at all. No, no. Now buy me a Cadillac. I'm gonna buy me a Cadillac. Drive it right on your back. On your back. When I get my Cadillac. When I get my Cadillac. My Cadillac. My Cadillac. My Cadillac. For you, it's a goddamn crime. Working 4 years, still can't see a dime. Every day you make me work a little harder. Make me feel like a holy martyr. I I w ten oto sposób na antenie Trójki zadebiutował zespół, którym na dużym portalu społecznościowym ma zaledwie 117 fanów i nie nagrał nigdy żadnej płyty i nie wiem, czy ma na swoim koncie choć jedno własne nagranie. To cover band oryginalnie z Chicago, a potem przeniósł się do Delty Mississippi i grają taką muzykę, która państwu od razu przypomniała, My Midnight Creeps. Trzeba będzie sięgnąć po My Midnight Creeps wcześniej niż za 2 miesiące. Spróbujemy. Dam się jeszcze trochę poprzekonywać, bo ta muzyka też jest wyjątkowa, nie wolno jej tak od ręki. Tak o, po prostu słuchać. Cypress Grove, albo Grow, powinno się przeczytać Cypress Grove, ze Stanów Zjednoczonych na płycie The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. A obok nich, obok tych, no, można by powiedzieć, debiutantów, giganci Debbie Harry i Nick Cave. I've been hanging on a wire for a glimpse of it. Such a senseless sensation, such a thirst for it. Oh, I just don't know. Sockets and Axels and Sockets. The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. Nick Cave i Debbie Harry. Znana zespół Blondie. Zespół Blondie w tym roku, co jest nie do uwierzenia, obchodzi swój 40-letni jubileusz. No, 40-letni. Tak, Zembrowski idzie spać za chwilę. Jeszcze trochę, jeszcze 26 minut. Wypełnione muzyką różną. Na początek tych 26 minut do godziny 6. A nie, wróć. 16 minut mikrokosmosu. Potem jeszcze niespodzianka 10-minutowa. Na początek tej kolejnej części mikrokosmosu powrót do Jenny Abrahamson. Spodobała się nam na koncercie Petera Gabriela. Spodoba nam się też jej nowa płyta. Here in the love. Mam nadzieję, że Janie Abrahamson Państwu się spodoba, a na pewno spodobała się Peterowi Gabrielowi, którą to Jenny Peter Gabriel poznał najprawdopodobniej przez Annę Brun, która jest jej wieloletnią przyjaciółką. Wspólnie pojawiały się na scenie i znają się od lat. I prawdopodobnie w ten sposób Janie trafiła do zespołu Petera Gabriela i teraz razem z Peterem koncertuje. Kto był, ten odczuł na własnej skórze ten głos. A kto nie był, ten musi się uzbroić w odrobinę cierpliwości i za 3-4 tygodnie posłuchać Mikrokosmosu. Tam obszerne, myślę, fragmenty koncertu Petera Gabriela z Łodzi. Pytałem Państwa, gdzie można kupić ten album? I czy on będzie dostępny tak po prostu w sklepach? Jak to się stało, że koncert łódzki Petera Gabriela będzie do kupienia? Otóż Peter nagrywa wszystkie koncerty na tej trasie i potem sprzedaje je przez swoją stronę internetową. One lekko poprawione, ale myślę, że nie do tego stopnia, by chociażby pierwszy utwór, który wyszedł z falstartem troszkę i musiał być przerwany i rozpoczęty ponownie. Myślę, że to zostanie uwiecznione na tej płycie i tego rodzaju wszystkie elementy charakterystyczne tego koncertu na tej płycie będą. Tak jak powiedziałem, za 3-4 tygodnie na antenie Trójki w Mikrokosmosie koncert Petera Gabriela z Łodzi. A teraz jedna z najważniejszych płyt tego tygodnia, no ewidentnie. He is not a weatherman, but his bride lies with the land, and she will whisper to him, I'll be dressing up in snow. Cloaked in echo, it's almost as if only nature knows how to bring his wife to life and breathe her into form. One more look from her eyes. One more look. Can you paint her back to life? He knows every moor and mound, every curve of every hill, a shoulder of the mountain where they watched a thousand dawns. One more look from her eyes. One more look. Can you paint her back to life? Rising, she stirs. First it blurs, a breeze that lives. Lilac blossoms from the earth, lending its shape to a skirt with limbs that bend. He is drawn toward her. Autumn's peach black, winter's velvet coat, pink tourmaline, palette of spring. In summer she's wrapped in the man, but his bride lies with the land, and she

tak kończy się nowy album Tori Amos w specjalnej wersji. Utwór pod tytułem Dixie. Dixie od Tori Amos. I tak kończy się dzisiejszy Mikrokosmos. Dlaczego? Dlatego, że mam przed sobą coś, płytę po prostu, która, jakby to powiedzieć, niektórzy to mają dobry timing. Proszę sobie wyobrazić, w Stanach Zjednoczonych nie. Nie w Stanach Zjednoczonych. Są trzy zespoły, które się tak nazywają. W Australii od paru lat istnieje prześmiewczy zespół, który nazywa się Birds. Beards are back, and the human race is back on track. Beards are growing thick and fast. Beards are back, and they're going to last. Beards in the cities, in the streets, on the faces of everyone you meet. Just look around the world today. Beards are back, and they're here to stay. Beards are back. Kiedyś bodaj o zespole The Decemberists powiedziałem, że jest taka zasada, żeby grać w tym zespole trzeba zapuścić brodę. To był żart oczywiście, ale w przypadku tego australijskiego zespołu, który nazywa się The Beard i śpiewa wszystkie piosenki o brodach, jest taka zasada. Trzeba mieć brodę, by śpiewać w tym, by grać w tym zespole. To tyle. Jeszcze dwie brody do usłyszenia. My słyszymy się w Radiu Mikro Teheran. Walks into town with his head held high, and people gaze in awe as he walks by. He doesn't have much money, doesn't need any friends, 'cause what he has on his face makes him a king among men. And wherever he goes, everyone knows he's the man, the man, the man. And wherever he is, everyone says, damn, damn, damn, that's a nice beard. He spends all of his days laughing and stroking his face. In a state of constant bliss, because his beard is so great. He doesn't pay taxes, he doesn't give away. All he does is have a beard, and that's okay. And when he's around, everyone in the crowd shakes his hand, his hand, his hand. When he is near, everyone cheers. Damn, that's a nice beard. brought him more joy than love or success or wealth. He's not worried about dying, 'cause he knows this for sure, that the legend of his beard will live forevermore. A tropical sunset, a final red wine, having sex, it's all just a waste of my time. I don't like you or anyone, but there is one thing that turns me on. I like beards. I like beards. Beards are good. Beards are great, they look so nice on your face. I've got to make this crystal clear, I like beards. I like beards.